U ime Allaha, sve milosnog, samilosnog. Čas neizbježni. Šta je čas neizbježni? I odakle ti znaš o času neizbježnome? Semud i Ad poricali su svijeta smak. Pa kad je Semud posrijedi, on strašnim povikom uništen bi. A Ad kad je posrijedi, on uništen bi vjetrom ledenim, moćnim. Potčini ga nad njima sedam noći i osam dana uzastopni. Pa si u njima ljude povaljene vidio ti, poput šupljih debala datulinih. Pa, da li ikoga vidiš da je ostao od njih? Pa dođe Faraun i oni prije njega. I zbog grijeha prevrnuta naselja. Pa bijahu neposlušni poslaniku svoga gospodara. I on ih kazni najtežom kaznom. Mi smo vas zbilja, kad je voda preplavila, u lađi ponijeli. Da bi vam je pukom učinili i da je zapamte uši koje pamte. Pa kad se u rog jednom puhne, a zemlju i brda digne, i potresom jednim zdrobe, tog dana smak svijeta će da se zbude. I da se rascijepi nebo. Toga dana rasklimano će biti ono. A meleki na krajevima njegovim bit će. Prijestolje gospodara tvoga, toga dana iznad njih osmerica nosit će. Toga dana izloženi ćete vi biti. Nijedna skrovita stvar vaša neće skrovita ostati. A onaj kome knjiga njegova bude data u njegovu desnu ruku, reći će: evo vam, pa čitajte knjigu moju. Ja sam zbilja i mislio da račun svoj ću susresti. A on u zadovoljnom životu biće. U bašći rajskoj, visokoj. Plodovi čiji su sasvim blizu. Jedite i pijte zadovoljni nek ste za ono što u danima minulim uradiste. A onaj kome je knjiga njegova u njegovu lijevu ruku data bude, reći će: kamo sreće da ni knjiga moja ni data nije. I da nisam ni znao za račun svoj. Kamo sreće da smrt bi moj kraj. Bogatstvo moje od koristi mi nije. Moć i vlast moja propala je. Zgrabite ga i u okove okujte. A potom ga u paklu pržite. A zatim u lance 70 lakata duge vežite. Jer on zbilja nije vjerovao u Allaha veličanstvenoga. Niti je podsticao da se nahrani bijedni. E, danas njemu nije druga vjernoga. Niti hrane osim iz splačina. Ne jedu je drugi osim griješnici. Pa ja se kunem onim što vi vidite i onim što vi ne vidite. Doista je Kur'an govor objavljen poslaniku plemenitome. A nije to govor nekog pjesnika. Kako vi malo vjerujete. Niti je govor nekog proricatelja. Kako se vi malo opominjete. Objava je to od gospodara svjetova. A da je on na nas kakve izgovorio riječi. Zbilja bismo ga za desnicu uzeli. I žilu mu zatim kucavicu presekli. I nikog nema među vama ko bi ga mogao odbraniti. A zbilja je Kur'an bogobojaznima opomena. A dobro znademo mi da se među vama poricatelja nahodi. A Kur'an je zbilja propast za nevjernike. I on je doista istina obistinjena. Zato ti slavi ime gospodara svoga, veličanstvenoga. I od ljudi.